Грошы было вельмі мала. Пра ўсё ж думала раней, толькі не пра гэта. Пачакайце мяне, калі ласка, хвілінку, я падамуся, вазьму грошы. Пабегла па лесвіцы, чырванела пра адной толькі думцы, што аддала ўчора шпалерчыку ўсе грошы, якія толькі мела. Слухай, Эветачка, дарагая, ёй было сорамна, як ніколі яшчэ ў жыцці. І Вэта, якая, каб адчуць сябе ямчэй, раздзелася да камбінацыі, чытала, лежачы на канапе ў зале. «У цябе ёсць грошы?» «Многа трэба?» – спытала Івэта. «А не, за таксі заплаціць, не ведаю колькі. Марселя няма, а ў яго ўсе нашы грошы». Івэта пашукала, дастала 400 франкаў. «Думаеш, хопіць?» – спытала яна. «Ага, так, здаецца». Жермань спусцілася ўніз, размаўляючы сама з сабою. Рэпетіравала размову з шафёрам. Якую ж страшэнную спляжанасць адчувала яна сёння ў душы. Быццам перад усім светам была вінаватая. Паволі паднялася наверх. Стамілася ўжо, цяжка дыхала. І Вэта надзела сукенку і з капелюшом у руцэ ішла да дзвярэй. «Ну, думаю, я табе больш не патрэбна?» Жермен хацела сказаць, што наадварот, што яна неабходная, што ёй страшна заставацца тут адной, але не асмелілася. «Дзякуй табе, Іветачка. Прабач яшчэ раз. Праўда, ты можаш зрабіць мне яшчэ адну паслугу. Калі я у 8 не прыду ў магазін, будзь ласкава, скажы тады патранэсам, што я кепска сябе адчуваю, з'яўлюся пазней, а можа і зусім мяне не будзе, добра? Я табе калі-небудзь растлумачу, усё растлумачу. Гэта шмат страшней, чым ты думаеш». «Ну, усе замужнія так кажуць». «Да і не замужнія таксама», – адказала Івэта. «Ты не зразумееш». «Ведаю, ніхто ніколі нічога не разумее», – адказала Івэта. Пасля, надзіваючы паліто, дадала. «Можа, хочаш, каб я засталася?» «Дзякуй, гэта вельмі далікатна з твайго боку. Але я паспрабую крыху паспаць». «Ну, добра, усё будзе ў парадку. Я табе пакінула трохі каньяку, раю выпіць каліва». Бледны твар, чырвоныя павекі, рыхты клоун, як паглядзець на яе цяпер. А грымаса, дзіўнаватая усмешка, якой яна, мусіць, думала падбадзёрыць сябруку, адно павялічвала гэтае падабенства. «Дабранач, цётка!» Жермен ледзь ужо была не паклікала Івэту назад, бо толькі засталася адна, здалося, што яе кліча Марсель, які меў дзесьці патрэбу ў ёй і чакаў жончынай дапамогі. Але дзе? Дзе? Праспаў гадзіны, развіднела. Зазіхацелі дахі дамоў. З усіх гарадскіх комінаў пацягнуўся ў неба дымок. Ажывалі вуліцы, пад'езды, пайшлі аўтобусы. Тысячы людзей рушылі на працу халоднай снежаньскай раніцай. Марсель. Ён быў. Ён быў недзе у гэтым вялікім горадзе. Жермен, трымаючыся рукамі за мокрыя парэнчы балкона, глядзела ва ўсе бакі гіганцкай панарамы, нібы спадзяючыся убачыць у ёй яго. Раздзел 3. Вялікая сеурская ваза і графінін дзядзька. Палова 8 раніцы. З балкона бачны быў грузавічок паштовай службы, які развозіў газеты і спыніўся цяпер каля шынка насупраць